500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 11 października. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Hat-trick Roberta Lewandowskiego zapewnił polskim piłkarzom wygraną z Łotwą w eliminacjach do Euro. Największe partie podsumują dziś kampanię wyborczą. Aktywiści zablokowali jedno z lotnisk w Londynie. Piłkarska reprezentacja Polski po 3 golach Roberta Lewandowskiego wygrała w Rydze z ostatnią w tabeli Łotwą i umocniła się na pierwszym miejscu w tabeli grupy G eliminacji Mistrzostw Europy. Tak zwycięstwo komentował trener biało-czerwonych Jerzy Brzęczek. Bardzo dobrze w ten mecz weszliśmy, tak jak zakładaliśmy, z takim wysokim pressingiem, z odbiorem piłki, z ciekawymi kombinacjami. Objęliśmy to prowadzenie bardzo szybko, później podwyższyliśmy i były bardzo dobre momenty, ale myślę, że gdzieś tak od 30 minuty pierwszej połówki zaczęliśmy błędnie się ustawiać taktycznie w rozegraniu tej piłki. To powodowało, że już nie było takiej płynności. Znowu już jak gdyby w drugiej połówce wróciliśmy do naszego ustawienia, gdzie tych akcji stworzyliśmy więcej. Po 7 kolejkach piłkarze Jerzego Brzęczka prowadzą w grupie G z dorobkiem 16 punktów. W niedzielę w Warszawie biało-czerwoni zagrają z Macedonią Północną. Zwycięstwo zapewni biało-czerwonym awans do finałowego turnieju bez względu na wyniki innych spotkań. Przed nami ostatni dzień kampanii. Przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi w Polskę ruszają m.in. największe ugrupowania. PiS planuje 3 konwencje regionalne, 2 w województwie lubelskim, w Lubartowie i w Chełmie, a także na Podkarpaciu w Stalowej Woli. We wszystkich konwencjach udział weźmie prezes partii Jarosław Kaczyński. Aktywność planuje też premier Mateusz Morawiecki, który odwiedzi Śląsk, Świętokrzyskie oraz Lubelszczyznę. Koalicja Obywatelska na swoją finałową konwencję wyborczą wybrała Łódź. Wystąpią na niej m.in. szef PO Grzegorz Schetyna i kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Później liderzy udadzą się na Dolny Śląsk i do Warszawy. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty, lider Wiosny Robert Biedroń i lider Lewicy Razem Adrian Zandberg zaplanowali finał kampanii w Warszawie. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedzi z kolei dziś 5 województw: Mazowsze, Lubelskie, Podkarpackie, Małopolskie i Świętokrzyskie. O udział w niedzielnym głosowaniu zaapelował w wieczornym orędziu prezydent. Andrzej Duda zwrócił uwagę, że wybory dotykają kluczowych dziedzin naszego życia. Teraz to nasze głosy zdecydują o Polsce, o tym, w jakim kraju będą dorastały nasze dzieci. Razem postanowimy, jak ma być podtrzymany wzrost gospodarczy, według jakich reguł dzielić środki publiczne. W niedzielę wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów na 4-letnią kadencję. Na koniec jeszcze zagranica. Cały dzień trwały zmagania policji z setkami ekologicznych demonstrantów z grupy Extinction Rebellion, którzy chcieli zakłócić działanie londyńskiego lotniska City Airport. Część pasażerów musiała liczyć się z opóźnieniami i anulowanymi lotami. James Brown, zdobywca brązowego medalu na Igrzyskach Paraolimpijskich w 2012 roku, wspiął się na jeden z samolotów. To moment, w którym James Brown wspina się na jeden z samolotów. Policjanci szybko go z niego usuwają. Podobny los spotyka innego demonstranta, który dostaje się na pokład samolotu do Dublina. W centrum trwają protesty. Naprawdę obawiam się tego, co się wydarzy. To wygląda źle. Czy coś da się poradzić? Nie wiem, ale jeżeli tak, to właśnie dzięki takim akcjom. Przekonuje mnie Mark. Policja aresztowała już ponad 1000 osób. Jeżeli chcecie protestować, możecie to robić na środku Trafalgar Square. Protest w innych miejscach jest nielegalny. To Cressida Dick, szefowa Metropolitan Police, a demonstracje uderzają w mieszkańców. Ja chcę tylko zarobić na życie, mówi Sky News jeden z taksówkarzy. W tym tygodniu premier Boris Johnson nazwał protestujących włóczęgami, a ojciec premiera, działacz ekologiczny, ogłosił, że jest dumnym włóczęgą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Władze lotniska skrytykowały utrudnienia, ale częściowo przyznały demonstrantom rację, podkreślając, że obawa o stan środowiska jest uzasadniona. Extinction Rebellion chce ogłoszenia symbolicznego stanu kryzysu ekologicznego. Domaga się całkowitej redukcji emisji CO2 do 2025 roku. Większość ekspertów podkreśla jednak, że ten termin jest nierealny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia najcieplej będzie na Dolnym Śląsku do 17 stopni. Zachmurzenia i przelotne opady głównie na wybrzeżu i po morzu. Silniej zawieje na północy kraju oraz terenach podgórskich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czekaj. 23 maja. Maj 2012 rok. Aha. Czekaj, 12. Nie, pani musi pomóc. Z niczym się panu nie kojarzy? Nie, od razu nie, ale jestem stary i tępi. No dobrze, to. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Norman Davis. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Till Svenska Akademin och Börshuset. Akademin har just sammanträtt och beslutat om 2018 och 2019 års Nobelpris i litteratur. Very welcome to the Swedish Academy. The Academy has convened and decided on the Nobel Prize in Literature for the years 2018 and 2019. Trójka pod księżycem. The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk for a narrative imagination that with encyclopedic passion represents the crossing of boundaries as a form of life. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke for an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and the specificity of human experience. Tak oto wczoraj, czyli 10 października, nowy, stały sekretarz Szwedzkiej Akademii ogłosił światu dwa nazwiska noblistów w dziedzinie literatury za lata 2018-2019. Precyzyjny czas akcji 13. Miejsce, sala przed słynnymi drzwiami w Szwedzkiej Akademii, oczywiście w Sztokholmie. Tą muzyką uprzedzamy fakty, bo tradycyjnie zamyka ona uroczystość wręczenia Nagrody Nobla, a ta odbędzie się precyzyjnie, czyli dokładnie za dwa miesiące, 10 grudnia w 123. rocznicę śmierci fundatora nagrody. Wydarzenie przed słynnymi drzwiami śledzi nasz gość. Za moment spróbujemy połączyć się z nim i zapytamy, po raz który to już powędrował w tej sprawie na Stare Miasto w Sztokholmie. Dodajmy, że jest on kobietą, ale będzie też z nami gość mężczyzna. Zapraszamy na Nobel Night w Trójce, czyli na Noblowską Noc w programie trzecim. Barbara Marcinik, Maciej Załęcki, Wojciech Dorosz i Kuba Sadowski. Do godziny drugiej. Jak noblowskie uroczystości odbywają się wedle uświęconego tradycją scenariusza, w zasadzie, dzisiaj to w zasadzie jest szczególnie ważne, tak i my mamy już swoją tradycję. Ja na przykład obchodzę ćwierćwiecze swoich zmagań z Noblem Literackim, a nasz gość, to ważny element tej trójkowej tradycji. W 11 godzin po łączymy się ze Sztokholmem, gdzie jest Marta Prochwicz. Dobry wieczór, Marto, słyszysz nas? Dobry wieczór, bardzo dobrze słyszę. Cieszymy się. Tym razem używamy tak zwanego komunikatora internetowego. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzimy, zarówno Wojtek, jak i ty. Bardzo dziękujemy ci, że znów przyjęłaś nasze zaproszenie. Troszkę peszy nas zawsze to obsadzanie ciebie w roli korespondentki ze Sztokholmu, ale sprawiasz nam ogromną radość, więc wiedz przynajmniej o tym. Marta już wielokrotnie była naszym gościem w tę noblowską noc, ale po raz pierwszy łączymy się też z Tadeuszem Iwanowskim, który spędził znaczną część swojego życia w Szwecji. Był wieloletnim konsulem honorowym Szwecji w Gdańsku oraz prezesem zarządu Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej. Witaj Tadeuszu, czy dobrze cię przedstawiłem? Witam, witam Państwa. Jak najbardziej. Wszystko się zgadza precyzyjnie. Dziękuję. No, komunikator w przypadku Tadeusza troszkę gorzej działa, bo mamy jakiś gigantyczny pogłos. A masz słuchawki na uszach? Mam słuchawki na uszach. No doskonale. Może jakoś to zniesiemy. Czy Państwo Marta i Tadeusz znają się? Raczej tak. Jak najbardziej tak. No to świetnie. Mam nadzieję, że Państwo wejdą w dialog ze sobą. Pytam teraz Martę. Po raz który byłaś w Szwedzkiej Akademii o 13 w październikowy czwartek? Jesteś w stanie to policzyć? Po raz kilkunasty i po raz pierwszy zauważyłam, że było zupełnie inaczej niż dotychczas. Mianowicie? Zupełnie nowy scenariusz. Drzwi te same, umeblowanie to samo, ale po raz pierwszy las kamer był daleko za nami, a my, dziennikarze, freelancerzy, siedzieliśmy na ławeczkach i spokojnie mogliśmy się przyglądać sytuacji, rozwojowi sytuacji. Od razu było widać, że też się szykuje coś nowego, ponieważ były przygotowane dwa stoliki. Czyli zapowiadało się, że nie tylko będzie miał głos stały sekretarz Szwedzkiej Akademii, jak to zwykle bywa. Zapowiadało się i się spełniło? I się spełniło rzeczywiście po ogłoszeniu przez Matsa Malma rzeczywiście nowego stałego sekretarza Szwedzkiej Akademii. Dwóch nazwisk, czyli noblisty za 2008, noblistki za rok 2018 i noblisty za rok 2019. Matt Mal zaprosił do wypowiedzi i konferencji prasowej, co było zupełną nowością, kilku członków z Komitetu Noblowskiego, nowego Komitetu Noblowskiego. Za moment o ten nowy komitet dopytamy. Dodajmy, że nasz gość rodzaju żeńskiego, czyli Marta Prochwicz, jest przewodniczką po stolicy Szwecji. Jesteś nadal? Jestem. Bardzo lubię się tym zajmować. A miejsca noblowskie stanowią ważny punkt programu oprowadzania po tym mieście? Duże zainteresowanie jest zawsze i turystów z całego świata, nie mówiąc o samych Szwedach, Nagrodą Nobla. Tym bardziej ze względu na to, co się wydarzyło w związku z Nagrodą Nobla i Szwedzką Akademią w ciągu dramatycznych ostatnich 2 lat. Do tego też za moment powrócimy. A te miejsca noblowskie to nade wszystko Filharmonia i Ratusz, tak? Oraz biblioteki i księgarnie. Oczywiście. No i bardzo słynny hotel na Starym Grand Mieście. Hotel, tak jest. Tak, bo tam oczywiście podejmowani są nobliści. Zapytajmy Tadeusza, który zawodowo nie jest związany z literaturą, jest człowiekiem bardzo kulturalnym wszak, czyta książki oraz chodzi do teatru. W jakim stopniu właśnie człowiek uprawiający taki zawód, jaki ty uprawiasz, jesteś doktorem nauk technicznych, tak to nazwijmy, tak. W jakim stopniu przez te lata był zainteresowany właśnie noblowskimi uroczystościami? Czy to ogłoszeniem, czy już samym świętem, czyli wręczeniem Nagrody Nobla? Docierało to do ciebie i ta atmosfera wpływała jakoś na... Jako że nagrody noblowskie przyznawane są nie tylko w literaturze, ale w innych dziedzinach fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, jak również jest pokojowa nagroda Nobla nadana przez Norweski Komitet Noblowski oraz w dziedzinie ekonomii przez Szwedzki Bank Narodowy, to jak najbardziej, tak jak właściwie większość osób mieszkających Szwecji, nie tylko, żyjemy tym bardzo. Szczególnie ja, bo pracowałem wiele lat, zresztą doktorat robiłem na Uniwersytecie w Uppsali, gdzie odbywały się, czy odbywają się, to tak żartobliwie nazywam, castingi potencjalnych kandydatów do nagrody, szczególnie z dziedziny fizyki. Przyjeżdżają wybitni naukowcy z całego świata z wykładami, prezentacjami swoich prac i jakby licząc, że wielkie, ważne gremia noblowskie uwzględnią ich pracę, przedstawiają swój dorobek, swoje wykłady, spotkania są wspaniałe, więc jak najbardziej jestem zainteresowany, zafascynowany, podekscytowany tym, co się dzieje. Dodajmy, że Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury przyznaje Szwedzka Akademia, natomiast w dziedzinie medycyny Karoliński Instytut, tak Tadeuszu? Jak najbardziej, a w dziedzinie fizyki, chemii Królewska Szwedzka Akademia Nauk. O właśnie. Tych nazw nie należy mylić, bo to są odrębne. Jeszcze raz? Kungliga Wetenskaps Akademii. Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Tak jest. Ta noc, proszę Państwa, w moim programie jest z kolei nocą nie tyle literacką, ile nade wszystko opowiadającą o wydarzeniu, gdyż moment ogłoszenia literackiego Nobla jest wydarzeniem w tym roku podwójnym, jak już Państwo wiedzą. No i tym szczególnym okolicznościom chcielibyśmy poświęcić pierwszą część naszego spotkania. Dodajmy, że cały ten skandal i ta sytuacja, która wydarzyła się, miała miejsce w Szwedzkiej Akademii, już została skomentowana, gdyż trwało to od 2017 roku, ale naturalnie spróbujemy przepytać teraz Martę. Czy Marto, słyszysz nas nadal? Bo usłyszałam jakiś przedziwny trzask. Przeraziłam się, że może doszło do rozłączenia, ale nie. Bardzo Państwa przepraszam za te techniczne kuchenne uwagi, ale rzeczywiście w XXI wieku my wciąż testujemy owe komunikatory internetowe i one tak fenomenalnie nie działają, jak może Państwo słyszą, w tyle odbywają się różne dźwiękowe atrakcje. A zatem najpierw, co sprawiło, że nie spotkałyśmy się, to tylko przypomnienie przed rokiem i że po raz pierwszy od 45 lat, o ile dobrze policzyłam, ogłaszano wczoraj dwa nazwiska laureatów. Czy w skrócie zechciałabyś przypomnieć tę historię? Wszystko się zaczęło, i to rzeczywiście w skrócie trzeba, w listopadzie 2017 roku, kiedy od artykułu opublikowanego w bardzo dużym, ważnym dzienniku do Gęstnych Jeter, gdzie 18 kobiet wyjawiły swoje doświadczenia z osobą bardzo kulturalną, bardzo znaną w Sztokholmie i w ogóle w życiu kulturalnym Szwecji, Jean-Knodem Arno, który był szefem bardzo kulturalnego klubu i elitarnego klubu kulturalnego. Okazało się, że dochodziło do wykorzystania sytuacji, którą miał Jean-Claude Arnault przyjaźnić się z członkami szwedzkiej, z pewnym członkiem szwedzkiej akademii oraz prawdopodobnie wykorzystując informacje, które posiadała jego żona, członkini Szwedzkiej Akademii, nie mówiąc o najistotniejszej sprawie, to znaczy przemocy psychicznej oraz seksualnej wobec kobiet, z którymi miał do czynienia, prowadząc tamże klub kulturalny. Krótko mówiąc, zakończyła się ta historia w ten sposób, że został skazany wyrokiem sądowym na 2,5 roku więzienia i przewodnicząca, stała sekretarz Szwedzkiej Akademii zwróciła się do biura adwokackiego o sprawdzenie, w jaki sposób Szwedzka Akademia mogła być związana z Jeanem Claude'em Marno. I tu się okazały różne skomplikowane sytuacje, na przykład tego typu, że mogło dojść do konfliktu interesów, ponieważ Jean-Claude Arno ze swoją żoną, członkinią Szwedzkiej Akademii, razem byli właścicielami tej firmy, która prowadziła Dom Kultury, i różne inne zbieżności historii powstały. Dużo było emocji z tym związanych, z dochodzeń, sprawdzań, napięć wewnętrznych w Akademii. Krótko mówiąc, w rezultacie około 7 członków z 18 członków Szwedzkiej Akademii odeszło, także doszło do sytuacji wielkiego kryzysu, kiedy wyglądało na to, że nie wiadomo, czy Szwedzka Akademia w ogóle przetrwa, a na pewno nie ma szwedzkiego komitetu, który mógłby się zająć nominowaniem i pracami nad przyznaniem Nagrody Nobla. Po wielu, wielu rozmowach z Fundacją Noblowską oraz z królem zaproponowano pewnego rodzaju ważne zmiany w statucie Szwedzkiej Akademii. W rezultacie jest już 18 członków Szwedzkiej Akademii po wielu zmianach i nowa struktura Komitetu Noblowskiego, mianowicie do pięciorga członków Szwedzkiej Akademii zaproszono do współpracy na okres 2 lat 5 ekspertów z zewnątrz, spoza Szwedzkiej Akademii, którzy mogliby wchodzić w skład Komitetu Noblowskiego, który przygotowuje kandydatów, listę kandydatów dla Szwedzkiej Akademii do możliwości dyskusji, czytania i dyskutowania na temat Nagrody Nobla. Tak w wielkim skrócie. Ale członków nadal jest 18? Tak jest, ponieważ dzięki zmianom w statucie 2 pasywnych członków, to znaczy pisarka Sjerstin Ekman, która w tym stanie pasywności pozostawała od 1989 roku, kiedy zdecydowała się zrezygnować z prac ze względu na niewłaściwy stosunek jej zdaniem do Szwedzkiej Akademii wobec sytuacji zagrażającej Salmonowi Rushdiemu. I od 2 lat poetka Lena, która też stwierdziła, że nie nadaje się do pracy w Szwedzkiej Akademii. Według dawnego statutu nie było możliwości opuszczenia Szwedzkiej Akademii. To było zajęcie czy funkcja dożywotnia. No właśnie. A na czym polega stałość, bo taka jest nazwa, permanent, stałość sekretarza Szwedzkiej Akademii, skoro, no przypomnijmy, Sture Allén dosyć długo był, właściwie do wieku, można powiedzieć, bardzo dorosłego, sekretarzem Szwedzkiej Akademii, ale już Endal, Englund i Sara Danius, no tutaj w szczególnych okolicznościach, bardzo krótko przebywali na tym stanowisku. Na czym polega to określenie? Co znaczy? Powiedziałabym nawet, że w jakiś sposób była jedną z takich również bezpośrednich ofiar, w cudzysłowie, tego konfliktu Szwedzkiej Akademii, ponieważ była stałym sekretarzem raptem przez 2,5 roku i w wyniku różnego rodzaju turbulencji, napięć i głosowań wewnątrz Szwedzkiej Akademii została przez członków Szwedzkiej Akademii przegłosowana, to znaczy nie życzyli sobie już członkowie Akademii, żeby zajmowała to stanowisko, ponieważ stwierdzili niektórzy członkowie Akademii, że nie radzi sobie ze sprawami organizacyjnymi. To jeszcze było pełna kwestia napięć wręcz nawet. I też jakby ten bardzo poważny kryzys w Szwedzkiej Akademii polegał na tym, że członkowie Szwedzkiej Akademii publicznie się wypowiadali bardzo emocjonalnie i w obraźliwy sposób wobec siebie, między innymi Peter Horace Engdahl wobec właśnie Sory, Daniu stałego sekretarza, że odkąd Szwedzka Akademia istnieje, nie było gorszego stałego sekretarza. Mm. Także i to był, zdaje się, taki kryzysowy moment, że przystąpiła do rozmów Fundacja Noblowska, która zauważyła, że to zagraża jakby w ogóle całości funkcjonowania Szwedzkiej Akademii oraz statusowi Nagrody Nobla. Pamiętam, jak wtedy, kiedy rozpoczęła swoją działalność Sora Danius, entuzjastycznie witałyśmy ją, ciesząc się, że to pierwsza kobieta na tym stanowisku stałego sekretarza, czy stałej w tym przypadku sekretarz Szwedzkiej Akademii. No i długo to nie trwało, niestety. Musieliśmy się rozłączyć z Tadeuszem Iwanowskim, bo rzeczywiście to połączenie troszkę nam się nie udało, ale no, cały czas eksperymentujemy. Jeżeli tego nie przećwiczymy, to nigdy nie będziemy mogli korzystać z owego komunikatora, czy z różnych rodzajów komunikatorów internetowych. Mamy nadzieję, że uda nam się ponownie z Tadeuszem połączyć. To może powrócimy do staroświeckiego po prostu połączenia telefonicznego. A tymczasem jeszcze przypomnijmy, gdzie znajduje się Szwedzka Akademia. No jak mówimy, giełda, czy stare miasto. Giełda, prawda, Stare Miasto. Opowiedz tuż o tym miejscu. Obok Pałacu Królewskiego, czyli na wyspie Gamlastan, Stare Miasto, z jednej strony oblane wodami Bałtyku, z drugiej wodami jeziora Mälaren. Różnica poziomu, wysokości, XVII-wieczna zabudowa, piaskowe, sepiowe, pomarańczowe kamienice, bardzo urokliwe, wąskie uliczki i XVIII-wieczny budynek samej giełdy, dawnej giełdy zbożowej i od samego początku siedziba Szwedzkiej Akademii. Mm-hmm. No właśnie, nie wymieniłyśmy Szwedzkiej Akademii jako tego ważnego punktu, po którym oprowadzasz zapewne owe wycieczki po Sztokholmie, zwiedzających Sztokholm. No i Biblioteka Noblowska, ta najważniejsza biblioteka z punktu widzenia Nobla. Tam pamiętam, z okazji stulecia wręczania Nagrody Nobla została otwarta wielka multimedialna wystawa. Nie wiem, czy ona nadal jest czynna, no niemniej to jest ważne miejsce na tej noblowskiej mapie także. Oraz znajduje się tam również bardzo ciekawe, choć niezbyt duże muzeum Nagrody Nobla i nagrody, poprzednio nazywało się Nobel Muzeum, dzisiaj się nazywa Nagrody Nobla po prostu. Mm-hmm. Rzeczywiście ciekawa rzecz, cała historia Nagrody Nobla i jej laureaci. Bardzo dużo też w tym muzeum prowadzonych jest, tak jak zresztą natychmiast przeszłam do Muzeum Nagrody Nobla po ogłoszeniu laureatów Nagrody Nobla. Tam muzeum prowadzi kapitalną działalność edukacyjną zwróconą w kierunku do młodzieży i szczególnie młodzieży wielokulturowej w duchu, że każdy może zostać noblistą. No tak. To będzie też jedno z, wydaje mi się, ciekawych bardzo przeżyć i doznań dla Olgi Tokarczyk, która tu przyjedzie, bo jednym z ważnych zadań dla literackiego Nagrody Nobla jest pojechanie do takiego wielokulturowego osiedla i spotkanie się tam z młodzieżą szkolną w bibliotece. I bardzo, bardzo jest to dobrze przygotowana i świetnie

Nie mogło być inaczej. Państwo zapewne odgadli. Księgi Jakubowe w maleńkim fragmencie powinny były znaleźć się tej nocy podczas naszego spotkania. Czytali fragmenty obszerne ksiąg Jakubowych w Trójce w 2015 roku Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Nina Nu. I to była ta nasza wspaniała, wspólna lekturowa przygoda w roku właśnie 2015. Podkreślam ten rok, bo otrzymała w tym właśnie roku Olga Tokarczuk za Księgi Jakubowe Nagrodę Nike i otrzymała ją po raz drugi, poprzednio w 2008 za Biegunów. Już nie mówiąc o tym, że wielokrotnie była wybierana przez czytelników. I to była taka nagroda towarzysząca Nagrodzie Nike. Olga Tokarczuk właściwie otrzymała wszystkie możliwe nagrody w Polsce, od kościelskich po paszport polityki. Tak więc z jednej strony no, osoba, która w jakimś momencie musiała do tego Nobla dojść, bo myślę, że nie ma tak nagradzanej, tak fetowanej autorki, czy autorki, no, jednak jest kobietą w Polsce, a może w ogóle w Europie. Kto wie, tak czytanej, tak lubianej, tak kochanej, tak oczekiwanej, to z jednej strony, no a z drugiej strony oczywiście też za granicą otrzymała słynną Booker Prize za Biegunów przetłumaczonych przez Jennifer Croft. Przypomnę, że mamy połączenie ze Sztokholmem, z Martą Prochwicz oraz spróbowaliśmy ponownie połączyć się z Tadeuszem Iwanowskim. Czy państwo są? Proszę odezwać się do nas. Jestem. Dobry wieczór. Ja też jestem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No może nam tym razem uda się i może państwo nam wybaczą ewentualne przeszkody w tle. Tak więc znamy noblistów literackich 2018 i 2019. Dodajmy, że Olga Tokarczuk po 23 latach otrzymuje tę nagrodę jako polska autorka, tyle że tym razem autorka książek pisanych prozą. Poprzednią była, jak wszyscy wiedzą, Wisława Szymborska, a przed Wisławą Szymborską, proszę mi nie szeleścić w tyle, Czesław Miłosz w 80 roku. Peter Handke z kolei to, jak policzyliśmy, 14 laureat Nagrody Nobla, władający, czyli piszący zarazem w języku niemieckim, piszący po niemiecku, tak może najładniej zabrzmi. No i najkrócej mówiąc, pisarz, który uprawia różne gatunki literackie, a więc nie tylko prozę, także dramat, o czym będziemy jeszcze rozmawiali. No i teraz zapytam, jeżeli pozwolisz, Tadeuszu, Martę, o to, jak publiczność zgromadzona w Szwedzkiej Akademii wczoraj po 13 przyjęła werdykt. My nadaliśmy oczywiście ogłoszenie werdyktu, ale nie nadaliśmy oklasków, tak więc tego aplauzu nie jesteśmy w stanie teraz państwu opowiedzieć. A jak to z twojego punktu widzenia wyglądało na miejscu, Marto? Powiem, że w miarę cicho, to znaczy nie w ten sposób, jak do tej pory, z jakimś entuzjazmem. Było to zazwyczaj entuzjazmem, aplauzem. To było zupełnie innego rodzaju wydarzenie, tak jak i być może też w związku z tymi wszystkimi wcześniejszymi napięciami na ten temat i być może z ciekawością, czego się dowiemy, czy być może laureaci ze względu na tę nową sytuację w Szwedzkiej Akademii, były takie też głosy dziennikarzy zajmujących się kulturą w dziennikach, że być może nie zdecydują się przyjąć Nagrody Literackiej Nobla, więc tym bardziej z taką ciekawością. Także to też miało swój zupełnie inny wymiar. Z powagą, zainteresowaniem i ciekawością. Ale od razu na stoliku były wyłożone i jak zawsze przez bibliotekarzy Biblioteki Noblowskiej wszystkie książki, które biblioteka ma, i Oli Tokarczuk i Pietera Handke, i oczywiście cała informacja była już z Muzeum Nagrody Nobla i ze Szwedzkiej Akademii wyłożona natychmiast, nie mówiąc o natychmiastowych korespondencjach ze szwedzkiego radia. Sama w czasie tego spotkania miałam kilkanaście telefonów. Na szczęście miałam wyciszony, czy ja mogę pomóc w kontaktowaniu szwedzkie radio z Olgą Tokarczuk, i to też było wszystko razem bardzo zabawne, bo się okazało, że z kolei Olga w tym czasie jechała ze swoim mężem samochodem, gdzieś tam byli w okolicach Berlina, bo jechali na kolejne spotkanie, promocję ksiąg jakubowych, i oczywiście komunikacja telefoniczna nie była taka wymarzona jakby, i sam stały sekretarz, który powinien był się dodzwonić przed ogłoszeniem nazwiska literackiego Nagrody Nobla, miał też kłopot z połączeniem się z Olgą Tokarczuk. Także wszystko może łącznie z biegunami i może z ludźmi podróży i ludzi księgi, wszystko odbywało się tak, jak się miało odbyć. Oczywiście, tak. No, Olga jest przecież takim klasycznym biegunem. Olga i Grzegorz, jej mąż. Bardzo często przy okazji omawiania literackiego Nobla pokłaniamy się, tak? Tłumaczom. Pamiętamy, jaką rolę odegrał podczas podejmowania decyzji przez szwedzkich akademików słynny tłumacz polskiej literatury na szwedzki Anders Budegård. No i tutaj też prawdopodobnie wielką rolę odegrał ten główny tłumacz szwedzki Olgi Tokarczuk. Jeżeli dobrze przeczytam nazwisko, oboje państwo mogą mnie poprawić. Jan Henrik Swan. Tak jest. Który również przetłumaczył księgi jakubowe na, mam wrażenie, na duński. W każdym razie to było wielkie wydarzenie. Ja pamiętam, że Jan Henrik Swan był gościem odnalezionego w tłumaczeniu, czyli takiego święta tłumaczy w Gdańsku. No i wtedy był na etapie tłumaczenia ksiąg jakubowych. Trwało to, jak sądzę, kilka lat, ale był już po pewnych doświadczeniach jednak z literaturą Olgi Tokarczuk, bo przetłumaczył i Dom dzienny, Dom nocny, przetłumaczył Biegunów i Prowadź swój pług przez Kościół Umarłych. Gdy na wielu bębenkach. Mhm. To znaczy Szwedzi. Moment niedźwiedzia. Tak. Olga ma prawie wszystkie książki wydane po szwedzku i prawie rzeczywiście inne czasy są przetłumaczone przez Lenarda Ilkę. Tak jest. Wydawcą takim głównym, z tego co przeczytałam, jest wydawnictwo Ariel, co bardzo miło brzmi. Też jest, w kontekście symboliczne. Tak. Literatury, czyli wiadomo, bohater burzy Szekspira. Czy rzeczywiście to ta liczba przetłumaczonych książek na język szwedzki wpływa na podjęcie decyzji przez szwedzkich akademików? Pozytywnej nie decyzji. Nie wiem. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ale biorąc pod uwagę sposób pracy Komitetu Noblowskiego, polega to na wielkim czytaniu, i jak tego roku byłam też na wieczornym spotkaniu Komitetu Noblowskiego, takim spotkaniu o Nagrodzie Nobla w Bibliotece Szwedzkiej, w miejskiej, kiedy mówiono, tego roku było 8 pisarzy do takiego bardzo wnikliwego przeczytania kandydatów już na tak zwanej krótkiej liście przez okres wakacji. I rzeczywiście oni czytają wnikliwie, ale nie tylko czytają w języku szwedzkim, ale też ci, którzy potrafią, czytają w językach tych, w którym jest wydana literatura, języka książki. Tak jak było na przykład, wiemy, w przypadku Pietera Handke. Nawiasem mówiąc, bardzo się podobała odpowiedź Golgi Tokarczuk na pytanie, czy zechce przyjąć Nagrodę Nobla i czy przez stałego sekretarza. Olga podobno natychmiast zapytała, jak powiedział stały sekretarz Szwedzkiej Akademii, a kto został drugim laureatem Nagrody Nobla? Także bardzo to było przyjęte z wielką życzliwością i oplaskami przez publiczność. Taka reakcja. Dodam jeszcze, że przy tych różnych dyskusjach i różnych zastanawiania się, kto może być, kto jest wielkim kandydatem, byli też tacy, którzy z dziennikarzy literackich, którzy typowali Hannę Krall. Natomiast w wielkim sobotnim tygodniku dodatku książki do dziennika Dagens Nyheter był wielki dwustronnicowy artykuł, wywiad przeprowadzony przez Michała Winiarskiego, dziennikarza Dagens Nyheter z Olgą Tokarczuk. I odbył się on w mieszkaniu Olgi ze zdjęciami. Także pogratulowałam mu mailem takiego wyczucia czy myślenia życzeniowego. No to myślenie życzeniowe było bardzo powszechne. Ja przeczytałam wszystko w internecie, co dało się przeczytać przed ogłoszeniem Nagrody Nobla. No wszyscy, przynajmniej w Polsce, typowali Olgę Tokarczuk. No wiadomo, że do końca nigdy, znaczy nie, przez 50 lat nie dowiemy się, tak jest, kto był nominowany, a kto nie. I na ile są to tylko pobożne życzenia, na ile po prostu... Ja wiem, kalkulacja. Też słyszałam o takiej sytuacji, że są tacy swoiści stalkerzy, czyli ci, którzy śledzą, które książki w okresie takim właśnie przed ogłoszeniem są wypożyczane przez Szwedzkie Akademie. Zgadza się. Rzeczywiście nawet dzisiaj też padło takie pytanie na tym bibliotecznym spotkaniu. To tym bardziej, że w tym nowym komitecie noblowskim są krytyczki literatury. I one opowiadały właśnie, że znalazły się nagle, zauważyły w nowej sytuacji. Jak to zrobić, żeby się w dalszym ciągu zajmować krytykowaniem, pisaniem o literaturze, a równocześnie, żeby to nie powodowało jakichś zastanawiań się, dywagacji na ten temat, czy to nie jest kierunek przypadkiem, że to jakiś jeden z kandydatów do Nagrody Nobla, który tu, albo czy one jak zaczną, czy jak będą pisać, czy nie pisać na ten temat. Każda z sytuacji może implikować, w każdym razie implikowała takie niekomfortowe poczucie. Nie mówiąc o żarcie, no dobrze, a w takim razie jak jedziecie pociągiem albo autobusem, to jak wam ludzie zaglądają przez ramię do książek, a to my mamy okładki, eleganckie okładki. Stosujemy wszelkie możliwe metody, żeby dochować tajemnicy. No tak, no oczywiście. A propos tajemnicy, po raz pierwszy też Anders Olsson, czyli przewodniczący Noblowskiego Komitetu, wypowiedział jakby taką frazę, że żeby dostać literaturę Nagrody Nobla, co najmniej tenże laureat musiał się znaleźć jeden raz na tak zwanej krótkiej liście. Ale ona jest znana, upowszechniana? No przecież chyba nie. Nie, Nie, dlatego to było ciekawe to, co dzisiaj wypowiedział. Mm-hmm. O, czyli tak. Z tego wynika, że Olga Tokarczuk musiała być wcześniej na tej krótkiej liście, a bo te wszystkie zawsze informacje, prawda, te typy, że tu, tutaj kandydaci do Nagrody Nobla, tak jak przed chwileczką powiedziałeś, prawda, że to są wszystko nasze spekulacje, czy dziennikarskie, czy medialne, czy życzeniowe myślenia, czy zastanawiania się, czy różnego rodzaju podpowiedzi. Natomiast czy tak było, czy nie i w jaki sposób, to tak jak powiedziałeś wcześniej, dowiemy się plus 50 lat albo minus 50 lat. No tak. No jeszcze są oczywiście te zakłady bukmacherskie, które od lat śledziłyśmy. W tym roku trochę mniej nimi interesowałam się. Te najświeższe informacje otrzymałam od Wojtka Dorosza, który pomagał mi przygotować się do tej audycji. Wczoraj wieczorem, znaczy przedwczoraj wieczorem, czyli 9 października. No i jeżeli to można tak powiedzieć, może trochę niefachowo, ale obrazowo, to Olga znalazła się na miejscu 4, czyli bardzo wysoko w tych notowaniach bukmacherskich, czyli to też jest oparte na spekulacjach. Natomiast Peter Handke na 20. Za Milanem Kunderą, także było dosyć daleko. I tutaj no... A kto na pierwszym? A kto na pierwszym? Anne Carson. A. Na drugim Margaret Atwood. Tak. I Marie Skonde na miejscu 3. Olga na, jak powiedziałam, na 4. Oczywiście z jednej strony trochę lekceważymy te zakłady bukmacherskie, ale z drugiej strony śledzimy je od kilku lat i rzeczywiście wszyscy, którzy w ostatnich latach otrzymywali Nagrodę Nobla, znajdowali się bardzo wysoko na tych listach. A więc można było podejrzewać, że jednak był jakiś przeciek, czy bywały przecieki. No w tym roku no absolutnie. Po przeprowadzeniu tego dochodzenia są na to dowody, przesłanki, że 7-krotnie tak się rzeczywiście wydarzyło. I pytanie było tylko, czy to tylko była kwestia Kateriny Frostenson. Czyli żony wspomnianego artysty, fotografa. Czy innych osób. Nie ma na ten temat odpowiedzi. Ale w tym roku Tak. Aha, przepraszam. Bo nie wiem, czy Tadeusz się nie włącza, którego troszeczkę chyba... Zapomnieliście państwo o mnie, ale... Nie? Marta mnie nie słyszy, stąd mamy tutaj komunikacyjne problemy. Aha, ale ja z ciebie słyszę, Tadeuszu, czy... To jeżeli pozwolisz, tylko tak... Proszę. Informacja, tak już o faktach tylko tutaj mówimy. Aha. 24 września wydawnictwo Albert Bonnier komunikat wysłało do mediów, że podpisało umowę na wydawanie dzieł właśnie, więc Olga Tokarczuk już przeszła do Ariel Verlag z Ariel. Więc można powiedzieć, że Boniec miał tutaj dobrą rękę, wiedząc, z kim podpisuje umowę, można powiedzieć, że na 2 tygodnie przed wyznaczeniem, kto jest noblistą w literaturze. Czyli rozumiem, że ma teraz nowego wydawcę w Szwecji, tak? Albert Bonnier Verlag, czyli no, jeden z największych wydawnictw szwedzkich. No i jeżeli to się wydarzyło właśnie wtedy, czyli jakieś 2 tygodnie rzeczywiście temu, no to o czymś świadczy. A może tylko o intuicji. Bo jak niekiedy rozmawiamy z Jerzym Ilgiem, redaktorem naczelnym wydawnictwa Znak, które też ma tutaj w Polsce dobrą rękę do noblistów, no to wszystko się opiera na intuicji, tylko i wyłącznie. Czyli takim super zmyśle przewidywania redaktorów tych wydawnictw. Ale dzięki ci za... A będzie się teraz działo rzeczywiście w wydawnictwach, ponieważ jak tradycyjnie przeszłam przez dwie najważniejsze księgarnie, czyli Akademii Buchhandel i Hedengrens rzeczy, które zazwyczaj wystawiają wszystkie książki noblistów i służą informacjami o noblistach. Oczywiście żadnej książki Olgi Tokarczuk już nie było, nawet zapytałam to, czy były jakieś. W 5 minut by zostały wszystkie wyprzedane, natychmiast oczywiście wydawnictwo zaczyna dodrukowywać. Inaczej jest z Pietrem Handke, którego tak. dawno już nie było na rynku, ostatnim razem chyba ładnych 20 parę lat temu. Także to będzie inna historia. No tak, nawiasem mówiąc, jednym z takich też ważnych pytań dotyczących w czasie tej pierwszej konferencji prasowej było też pytanie o Pietra Handkego. Mhm. Jak się ma Nagroda Nobla do jego politycznych wypowiedzi i wsparcia dla Serbii? Będziemy o tym dzisiaj jeszcze mówić. Bo już był wielka debata i wielki konflikt, kiedy parę lat temu Handke otrzymał też wielką nagrodę w Norwegii, czyli nagrodę Ibsena. Tak, tak, tak. I Anders Ohlsson, czyli szef szwedzkiego komitetu, od razu odpowiedział, nagroda literacka jest apolityczna. No, wielokrotnie na ten temat dyskutowaliśmy, czy jest polityczna, czy jest apolityczna. To właśnie nie da się tego tak diametralnie, że tak powiem, rozstrzygnąć, czy przepraszam, definitywnie rozstrzygnąć. No, powiedzmy, że troszkę za późno Peter Handke, jeżeli już miał otrzymać Nobla, to otrzymał tego Nobla. I myślę, że to jest sytuacja podobna do tej, w jakiej znalazł się Günter Grass w 99 roku, kiedy w zasadzie już był dosyć daleko od tych swoich największych dzieł, na czele oczywiście z Blaszanym Bębenkiem. Również w bardzo późnym wieku tego Nobla, już nie tak aktywny, bo chyba już bardzo chory, otrzymał Harold Pinter, czyli w 2005 roku. No i to są takie zagadki. Właściwie to nie wiemy dlaczego. Dlaczego w takim oddaleniu od tych największych dzieł? No przecież nie dlatego, że się czeka, czy pojawi się kolejne wielkie, tylko jest jakieś, nie wiem, jakieś prądy, jakieś mody, jakieś fluidy gdzieś tam krążą w tych, między tymi literackimi wyborami, głowami, krytykami, badaczami. To tego nie rozstrzygniemy niestety. To może tyle na razie. Olga Tokarczuk w takim krótkim wywiadzie natomiast powiedziała, że bardzo się cieszy z towarzystwa Pietra Handkego, ponieważ jest jednym z jej ulubionych pisarzy. A to bardzo ładnie. To z jednej strony jeszcze mieliśmy powiedzieć, że kiedy poprzednio była w Sztokholmie z ważnego powodu, otrzymała nagrodę, przecież nagrodę wraz z tłumaczem, właśnie z panem Svanem, za tłumaczenie ksiąg Jakubowych. To była międzynarodowa nagroda i to było też duże święto. Jako pierwsi otrzymali świeżą, pierwszą nagrodę fundowaną przez Kulturhuset, czyli Dom Kultury, które od 20 lat, i to było w rocznicę 20-lecia organizowania przez Kulturhuset międzynarodowych spotkań z pisarzami, poetami. Mhm. Zresztą Olga Tokarczuk się wielką sympatią, wielkim zainteresowaniem cieszy i jej wypowiedzi wielokrotnie występowało udział w spotkaniach literackich w bardzo dobrym, renomowanym, markowym festiwalu literatury w Moderna Museum. W bardzo dobrym programie telewizyjnym o literaturze, o książkach Babel, też dobra nazwa. Także ma swoją publiczność, swoich czytelników, a księgi Jakubowe, Jan Henryk Svan był już gotowy w 8 miesięcy po ukazaniu się polskiego wydania. To jest rzecz nieprawdopodobna. 8 miesięcy, popatrz, ja powiedziałam kilka lat,